wat. Liet een saai doen al van pad. In daar zijn domme pekoen, ja leek dat op daar, ja leek. Gaan we naar bahen, kies het dan bij Jeroen. Nacht nu is wel wat voor jou, aan een ochtend zo graag dat. Dan zie je dat nog eens een hoeren, nacht nog hap op je hap. Jong ze koen heb je naar maar raad, waar je doet de raad. Ja, jong men, jong men, jong men, jong men, moe ga maar raad. Maar gaan aan al wat. Niet aan ouwe, ja maar aan dat. Ja, koe je dat, mijn lasje, ik wat koe je, koe je lasje. Als het van je, ai, lasje. ما برين هو بالدور داني حكم العالم والله يا الطيور تبكي من ضرب سلاب المؤلم بطل سمه من دي ريتار تشدو وتمضي لا نملك اي نص ونصر لناس نفضيها قد حان حان الوقت لتشاهدونا فقط إما جد مضحكون يا ليتكم تعلمون فنحن الكهكه كه كه كه كه دوما نكهكه نحن الضاحكون نضحك بجنون